Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Vay vay vay vay. Oy oy oy oy oy. Anam. Hele. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Panoramasında modern sabahlarda günün gösterilerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. Buyursunlar. Hemen hiç kayıp be. Hadi başlayalım. Şimdi bir fatura geldi. Bu faturayı bir söyleyelim. Tuvalet dedik. 3 gündür tuvalet diyoruz. Bir şunun ne kadara mal olduğunu bir herkes bilsin de bir rahat etsin. Evet sevgili dinleyiciler, biz bütün gazetelerin ön sayfasını kaplayan tek bir haber varken gene 4. 5. sayfana başlıyoruz. Evet, tuvaletlerin şeyine bakalım. Tamam abi, ön sayfadan mı haber? Tamam verelim? Tabur yapma canım sen tuvaletten. Evet. Hayır yok ilk sayfadan. Bir karar, iki darbe. Akşam gazetesinin haberi. Evet, hemen tuvalet haberlerine dönelim. Sen konuştun diye biliyorum ben o ilk sayfa haberlerini. Ne bileyim ben? Ben konuştum. Geçen saatte uzmanlar falan bağlanmadınız mı? Konuştum. Evet, buyurun efendim. Tuvaletin fiyatını öğrenin. Büyük ne kadar, küçük ne kadar? 450 milyona patlamış tuvaletin büyük tamiri. Büyük. Yok 450. Ya şu uzay istasyonundaki tuvalet tamir oldu ya. 450 milyon dolar mı? Aha. 450 ona... milyon dolar fatura. Çok özür dilerim de o Phoenix'i gönderdiler 450 milyon dolara. 517'ye gönderdiler. Ha, o tamam işte arada 100 demek milyon. Demek ki bunun benzini pahalı. Giden adam mı o kadar tutmuş? Ne olmuş? Ben tamirciyi göndersen o kadar tutmaz be. Tamirci usta her yerde pahalı. Uzayda bu tuvalet tamirisi, Avrupa'da çilingir falan pahalı ya. Evet. Uzayda da tuvalet pahalı anladığımız kadarıyla. Abicim ne kadar olabilir? O adam o kadar eder mi zaten? Bütün organlarını satsan adamın bütün... Git adamın bütün akrabaların... Parası. Benzin ne kadar tutacak Ege? Benzini oradan alıyorlar, buradan almıyorlar. Oo, lafa soktum ben. Ne biçim konuşmaya başladım ben. Mesela Rusya'dan 19 milyon dolara mal olacak bir kruzet daha istemiş NASA. Abi ne yapacaksın? Ben yemin ediyorum bu adamların bağırsak sisteminde çözüm bu. Git gönderme en büyük Kapuska sorun. Kapuska diyorum ben, aylardır bu konuda yayın yapıyoruz. Kapuska diyoruz. Ege'cim kapuska ne yapar? Mülayimet yapar. Mülayimet yaparsa... Bize mülayimet lazım yoksa mülayimet... Rahat. Baksana yeni bir rahat çalışmasına neden oluyor. Ha doğru. Sen evet şeydeki numarayı yapıyorsun. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ya öyle gönderirim ama bu 19 milyon dolara tuvalet ne demek ya? Ben bunların sistemini çözerim arkadaş. Bundan sonra da hiç kimse çıktı mı bir ay tamam bir ay tutacaksın. Madem astronotsun, madem havalı gezmeyi biliyorsun. Benim için küçük adım, senin için büyük adım. Ya zaten bunların kıyafetlerini bol bol yapmalarının nedeni bu. Bu tip problemleri engellemek değil mi? Ama teknolojik olarak da yani dünyanın ilerlememesinin yani en her şeyi çözdük. Oraya araç gönderiyoruz. Efendime söyleyeyim bir tane tuvalet sorunu yüzünden. Ayıp da ya bir şey var ya çok özür dilerim. Abi çıkarken söylüyormuşlar ki. Ne? Öyle bir şey yok. Yani, basa basın diye falan mı? Tabii canım istediğiniz zaman şey yapacaksınız bu ihtiyacınızı gidereceksiniz diye sözleşmede var. Sözde en büyük hak, en büyük insan hakkı olarak o şey olarak. Yani sözleşmeye koymaya bile gerek yok. Sen bir yere gittiğinde bu senin insan olarak hakkın olduğunu düşünmez misin? Ben buraya geldim. Kabahatim gelirse bunu görme hakkını kendimde görüyorum diye düşünmez misin? Yani ama bir misafirliğe gittiğinde de bile dersin ki lavabo ne tarafta? Müsait mi? Bir şey dersin. En doğal insan hakkı dersen. Ama ne tarafta diye sorarsın ya. Şey yapmazsın ki kullanabilir miyim demezsin hakikaten. Bir yandan vallahi bana biraz bir orada bir şey var gibi geldi. Oradan pis kokular geliyor. 400 milyon dolar bana oda tuvaletin kokusu gibi gelmiyor. Her şey deselerdi oradaki astronotlara 450 milyon dolarlık bir bütçesi var bunun. Ha, tutarım siz... diyorsanız size vereceğiz deselerdi kimlere ne olurdu? Ya bırak 400 işte ben onu diyorum işte 5'er milyon dolardan bahsetsen ben sana söyleyeyim sana 5 milyon dolar kaç gün tutarsın? 1,5 yıl. Vallahi ben de yemin ediyorum tutabildiğim son çok noktaya kadar 1,5 yıl tutarım. Ben 1,5 yıl tutamazsın ya. Vallahi yok öyle söylemeyeceğim. 1 yıl kesin tutarım da. 5 milyon dolara. Bu yemiyor. Bu hep sıvıyla besleniyor. Bu eskiden kahve mavi içerdi. O ha, beslenme alışkanlığı. İçmem canım, onu da içmem. Şey mi diyorsun? Yani küçük serbest de büyük mü diyorsun? Hayır. Na, gerekirse bir taraftan serum bağlatırım, bir taraftan bir damarı keserim. Hiç. Gelen damardan gider. Ben onu söyleyeyim sana. Hindistanlı, Hintli bir çocuk vardı. Yemeği içmeği diye böyle haberleri çıkıyordu. Yemeği içmeği dedinler. Çocuk gecenin bir vakti perdenin arkasına geçiyordu. Orada yiyip içip çok güzeldi, bırakıyordu. Ondan sonra ertesi gün gene meditasyonda oluyordu sabah. Abi, bak sana söyleyeyim ya, şuradan serumu bağla. Evet. Şuradan da damarı kes. Oradan vitamini al, fazlasını oradan damardan at gene. Ha, bak adam sistemi çözdü. Vallahi helal olsun. Bir sene ben kanepede geçireceğim derim. Sonra çok alırım. Rahat yaşayacağız derim yani. Bir buçuk seneden niye bir sene? Kaç sene dedi? İlk başta bir buçuk sene mi? Neden indin o zaman bir buçuk seneden bir seneye? Beş çünkü milyon o zaman dolar sadece çıktı. Tutacağımı düşünüyordum da. Şimdi, 6 ayda tutamaz bence. O 6 ay fazla gelir. Bir de yavaş yavaş parayı şey düşüneceksin ya orada. Onu harcamayı düşüneceksin. Ne yapacağını falan düşünürken aklına ha, yemek bak falan gelir. Doğru. Ama ben sana söyleyeyim, ben de kendi adıma tutabildiğim son nokta. Ben süre vermek istemiyorum. Bu bir yılda olur. Bir ay, ama bir aydan az olmaz. Onu biliyorum. Ben iyi yiyorum bir de. Benim sistem sağlam evet, çalışır. Doğru. Biraz yiyeceğine de dikkat edersen. Yediğine, içtiğine dikkat edersen bu sorun çözülür. Zaten uzay istasyonunun değeri 100 milyar dolarmış. Ha, yani tamam 100 milyar dolarmış. Zaten bir anlamsız bir kelime oldu. Doğru. İyi, geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz Oktay'cığım. Buyurun. Bugün bütün gazetelerin ön sayfasında bir başka önemli haber vardı. Cüneyt Arkın attan düştü. Ya Kale Festivali'nde. Ya onu duydum ben, çok ayıp olmuş galiba ya. Ne, ata mı? Hayır, Cüneyt Arkın'a yani. Ya ona binemezsen suç senin suçundur ama yani. Ama Cüneyt Arkın gerçekten ata binen bir adamdı yani. Tamam. Ben Macar sirkinde öğrendim ata binmeyi diye bir şey de okumuştum zamanında. Tamam, şimdi gençken yaptığın şeyleri, ben de 18-19'da yaptığım şeyleri yapmaya çalışmıyorum şimdi. Onları yapmaya çalışırsan olmaz. Ankara'da düzenlenen kale bunun festivali. Hapını yapmadılar mı? Gençken yaptığın her şeyi yapmaya imkan tanıyan hap var ya. O bir takım at, şeyleri at yapmanı sağlıyor. At için yok. O kadar da değil. At mesela. Yani sonuçta boy ölçüsü. Aa, bu kale festivalinde mi düşmüş? Kale festivali. Bu Ankara kale festivali. Bir de ondan hay sonra Allah, gidip protokole böyle. Bak size. Bir de katılanları söyleyeyim. Şimdi orada bütün tiplemeler katıldı. İşte Nasrettin Hoca katıldı. Efendime söyleyeyim. Başka tiplemeleri işte Malkoçoğlu katıldı. İşte birkaç. Ha, Malkoçoğlu olarak. Malkoçoğlu olarak katıldı da böyle attan iki kere düşünce bütün bir esprisini falan kaybetmiş bir şekilde. Munis at bulamamışlar mı ya yaşlı başlı adama? Vallahi şey demişler. Saçın, ben sakalı toz içinde kalmıştı. Daha iki kere düştün. Bıyıklı değil mi hala Cüneyt Arkın? Cüneyt Arkın bıyıklı değil, bıyıkları da kesmiş. Kesmiş mi? At ondan tanıyamadı o zaman. Bir şey, bıyıklı bir bıyıksız ne yapayım ben demiş. Ya yeni hali çok özür dilerim de hiç Cüneyt Arkın'a benzemiyor. Bu Heydi'nin dedesine benziyor. Akça pakça saçları bırakmış böyle. Beli de biraz kalınlaştırmış, çok affedersin. Ben aa, size yavan esprisini yapayım mı Cüneyt Arkın'ın? Son 15-20 yıldır her talk show programında bu espriyi yapıyor. Eskiden kara olandık, şimdi akı olan olduk. diye bir esprisi var onun. O adamın birden mi indi saçını? Yoksa böyle biz fark etmiyor muyduk zaman içerisinde? Bir Bizans oyunuyla indik. Ben çünkü adamı ben gördüğüm zaman güzel güzel gürül gürül saçları iyi. Yalnız hani bence tamam, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi burada da ben sen haberi verirken bir gazetede buldum da bu numara ya, bu düşüşü. Nasıl numara ya? Abi Hürriyet gazetesinde 3 karede verilmiş işte. Ha. Hiç öyle atın huysuzlandığı falan yok. Vallahi Cüneyt Arkın daha çok huysuzlanıyor attan yani düşerken, öyle söyleyeyim. Ya belki Cüneyt Arkın düşse de düşmese de huysuz zaten. Belki de adamcağızın bir sorunu vardır, ne bileyim böyle basur vardır, bir şeysi vardır. Onu da arkasından konuşmamak lazım. Hakikaten yazık. Yaşlı başlı adam. Ondan sonra bir sürü sorunu var. Attan düşer belki. Baksana bir rahatsızlığı abi vardır. Birkaç başarısız deneme daha yapan ve sağ dizide hafif şekilde incinen Arkın sonunda vazgeçti. Birkaç deneme daha genel yap olarak vazgeçmiş ama. Sırf alttan değil, pek çok şeyden vazgeçmiş. Ben gidiyorum, eve gidiyorum diyeyim. Dönmüş gitmiş. Kısa haberlerimize devam ediyoruz. Çok önemli bir haber. Brad Pitt çiftinin melek yavruları oldu. Biliyorsunuz ikizleri oldu. Oldu mu? Oldu, biz oldu. Geçen gün Oktay'la konuştuk. Hay oldu mu olmadı mı karar veremedik. Ne onu zaman olmuş vay? Olmuştu. Ne bileyim, dün mü olmuştu? Önceki gün mü olmuştu? Olmadı işte. Senin de o zaman. Oldu şey oldu ve doğdu ya. Paris'te doğurmuş kadın. Belki şeyi geldi, ani sancı mı geldi, ne olduysa. İki suyu, çocuk suyu. Bilmiyorum. Suyu gelmiş. Brad Pitt de hediye almış Angelina Jolie'ye. Peki sen daha iyi bilirsin. Böyle hediye alınır mı çocuk doğduğunda anneye? Yüz görümlüğü alınır. Çocukları göstersin diye. Ha. Ha. Aliye de öyleydi, ben de öyle biliyorum. Aliye de annesine yüz görünlüğü alıyordu. Yani, bu da şey almış, çok güzel bir hediye. Vallahi herhalde çok uğraşmış. 300 bin dolarlık bir hediye almış. Şimdi Angelina Jolie'nin de her şeyi vardır. Tabii canım. Yani o yok efendim, göğüs pompasından şeye göğüs kadar, pompası olur mu? Yani meme alır. Meme kadar her şeyi almıştır yani. Kaç tane çocuğu var? Tabii kadar. Tabii doğru söylüyorsun. Kaç tane çocuğu var? Zaten bir tek şeyimi eksik demiş. Onu da gitmiş Brad Pitt bulmuş. 300 bin dolara mermer masa. Mermer masa mı? Mermer masa mı? Ağda yaparken soğutsun diye mi? Aynen öyle. Bütün şey, çünkü bir de Eda hamileyken yapamıyor tabii. Tabii canım. Böyle olmuş. Tırpan gibi dolaşıyoruz demiş. Hiç sorma. Neymiş mermer masa? Ağ demiş. Şey, çünkü Brad Pitt'ti. Mermer masa Oktay işte dökecek, ağdaları dökecekler güzel. Daha soğutsun ilk diye. Günden nasıl tiksindiyse. Cillop gibi. Çocuklar demiş süt emmemiz diyor. Vallahi hayırlısı olsun. 300 bin dolara. Yeni aldıkları malikanenin güzel mutfağına da yerleştirmişler mermer masayı. Artık orada ocaklar hemen. Kaç defa mermer masa dedin ya. İşte hayatın içi boşaldı mermer masa. Teneşir gibi canlı diyor gözümde. Aa, öyle demeyin. Benim dükkanda da mermer masa var ya. Hep oradan ağzıma alışmış. Getirin mermer. O mermer masayı. Mesela bahçeye çıkar. Getirin o mermer masayı. Sizinkinde fiyatı o kadar var mı Fahir? 300 bin dolar mı? Yok biraz canım, daha ben pahalı biraz daha bir de o masayı kimlere oturtuyorsun sen? Ya masa o kadar pahalı değil de da 4 kişilik bir yemeği masanın üstüne koyunca hesapla beraber aşağı yukarı ona ulaşıyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı her gün bir mermer masa alacak kıvama geliyorsun. Robert De Niro'nun oteli vardı ya biliyorsunuz. Aynen. Hı-hı. Onun da mı oteli vardı? İlave kat çıkmış. Kaçak mı? Vallahi kaçak. Ay Allah'ım yarabbim. Bunlar yaşlanınca iyice bir delirdiler ya. 2004 yılında çıktığı katın kaçak olduğu daha dün anlaşılmış. Ne kaçak abi adam? Dün kaçakmış. Duvarları falan hep şeymiş. Köpek girmiş içeri. Ne yapıyor adam böyle? Koklamış, kaçak olan katı yakalamış en üst katta. Esrar maddesi mi koyuyorlar kaçak kata? Ne bileyim abi, köpekle nasıl yakaladılarsa. Nerede bunun oteli? New York'ta. Bir de gayrimenkul de kaçak lafı hiç yakışmıyor ya. Ben işte... Nereye kaçabilir yani? Adı üstünde gayrimenkul. Ama bak şey diye düşün. 5 katlı bir binam var. Evet. Ben benim. Şöyle mesela ben bazen sokaklarda geziyorum. Hiç kaldır bakıyor musun bina? Bakmıyorsun. Sen görevlileri de öyle düşün. Mesela 5 kat. Ulan bir kat daha yapsam. Çıkıyorsun böyle güzel bir hafta sonu. Bir katını daha çıkıyorsun. 6 kat. Güzel de sıvasını falan yaparsan. Kimsenin ruhu bile duymaz gibi duymaz geliyor bana. Duymaz da işte kaçak değil. Kaçan bir şey yok ortada. Ha işte, duruyor orada. E duruyor işte. Kaçak. Ya kaçak dediğim kaçak, mesela yurda kaçak hani, sokulmuş. Ha işte kaçarak böyle öyle gizli gizli ha, falan ya. Anladım. Burada duruyor orada. Ona başka bir şey bulmak lazım. Sahte desen olmaz. Yok mesela platin meme yaptı. O ne oldu? Platinde bir tane... Evet meme kat diyelim. Ya ona başka otele bir şey... meme çıkılmış diyelim. Nereden aklına geldi Fahir ya? Platin mi meme yaptı arabada? Anlamadım ki ben. Ek bina veya ek iş. Onun gibi düşünmedim. İşler yapmamı sonuna kadar. Çünkü aynen. Robert De Niro artistlikten aldığım parayı yetmiyor. Ek işler yapıyorum demiş Cumhuriyet Gazetesi'nde röportajda. Hakikaten ya. Robert De Niro parası mı yetmedi acaba ek kat çıktı? Ne oldu ki acaba ya? Pis adam canım, sen bilmiyor musun onun huyunu? Vallahi ben ortak kız. Ortakları iki tane ortağı varmış. Ortakları iyi seçeceksin arkadaş. Ben bilirim bu işi. Ama çok önemli bir haber daha var. Bak sana geldi. En nihayetinde buna çok mutluyum yani. 1980'li yılların giyimiyle ilgili olarak Oxford Üniversitesi'nin çok değerli matematik profesörü bu konuyla ilgili görüşünü de açıkladı. 80 modasının doğaya aykırı olduğunu belirtti. Vallahi doğaya bak, dedi insan. İnsanın doğasına, evet. Pantolonun içine sokulan kazak, asimetrik giysiler. Bu dönemi tamamen incelemiş adam. 1980 senesinden 89'a kadar bütün yılları. A'dan Z'ye inceledim demiş. Ve bunun işte bütün bu tasarımlarının vesairenin insan doğasının bugüne kadar karşı olduğu ne varsa hepsini 80'li yıllarda toplandığında karar vermiş. Bunu profesör söylüyor, ben söylemiyorum. Ama altına imza atıyorum. Sen söyleseydin çünkü ağzını burnunu kırardın burada. Vallahi altına imza atarım. Neyse dua et profesör söylemiş. Yoksa Fahir hakikaten dağıtırdım seni. Seni dağıtırdım burada. Profesör dedi, adamın ismini bile söylemedik be. Profesör Sorbi. Ama ben bunu araştıracağım. Eğer sen kendi düşünceni profesör söylemiş gibi burada gösteriyorsan senin ağzını burnunu kırarım. Egeciğim yapma lütfen. Çok güzel bir sabah programı oldu kız. Grand National'da devam ediyoruz. By the time I get home radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vay be. Bu şarkının güzel olduğunu fark ettim. 50 defa çaldım. Wallace Bird radyonuzda The Counting to Sleep'de modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oktay Demirci, Fahir Öğünç, espriler şakalar buyursunlar. Kraliçe bütün esprisini kaybetmiştir nazarında. Hangi kraliçe? Milyon tane kraliçe var dünyamızda. Daha gündemde olan şu anda Japon kraliçesi. Yavrum, o imparatoriçe. Ha doğru. Doğru, kraliçe. Kraliçe deyince bir tane. Bir tane. Doğru. Kraliçe deyince yok. Danimarka kraliçesi falan, onlar hikaye zaten. Onlar nasıl, söyleyeyim mi? Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Müsaadenizi istiyorum ayrıca. Söyle. Bu soru için. Buyurun. Şimdi Japonya ile ilgili hep çok küçük bir ülke. O yüzden en güzel şekilde toprağı değerlendiriyorlar. İşte abire binalar gökyüzüne yükseliyor küçüklükten dolayı. Mezarlar böyle böyle. Mezarlar öyle öyle, yatacak yer yok. Sadece yataktan oluşan evler var falan filan diyorlar. Bir o kadar da toprak kazan, yaşanacak yer kazanmak için yerin dibine girdi diyorlar. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Peki. Bir imparatorluk için kaç metrekare alan lazım? He. Vallahi benim bildiğim doğru. Bir dakika. İmparatorluk olması için mi, yoksa imparatorluğun o şeyin, imparatorun falan yaşayabilmesi için mi, yer olarak? İmparator kendini birinin imparator demesi, yani monarşide. He. Tamam hadi ben. Kaç metrekare monarşi? Metrekare monarşi. Anladım. Ben. Ne zaman şey oluyorsun, imparator oluyorsun? Ha, onun küçülmesi. Kraliçeye niye kraliçe diyoruz da imparatoriçe demiyoruz ki? O 16 ülkenin ayrı ülkenin kraliçesi şu anda. Bizim Elizabeth. Ha, bizim o geldi ya, öbür imparatoriçe gelmedi, o yüzden ha, şey. Bizim Elizabeth dedi, şimdi ana bayi, dağıtım bayi Elizabeth. Diğer mesela diğer kraliçelerde onlar bayilik usulü. Tabii. Ya öyle düşünmek bir lazım. Bir dolu ufak tefek ülke kraliçe olarak tanıyor. Şey bile tanımıyor mu kraliçe olarak? Avustralya. Tabii. Tabii canım, senin hanımın şimdi bile kraliçesi yani uzakta. Yani kusura bakma ama öyle yani. Doğru canım. Evde doğum günlerinde falan hep evde kutluyoruz biz. Büyük kraliçe ölüm kaç gününde. Dönümü? Ha, imparatorluk mu? Ben hatırladığım kadarıyla şeyden, o tarih atlasından. Önce beylik olarak başlıyorsun. Tamam. Beylik büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir noktaya kadar devlet oluyorsun. Devlet büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. İşte orada, ama bizde otomatikman imparatorluğa geçmişti. Bir dakika, i̇şte. Arada krallık. Ha tamam, şimdi. İki sistem var. Bak, futbolda gibi düşün. 3-5-8, 4-4-2 evet. Gibi. Bunlar çeşitli fraksiyonlar. Bir mesela imparatorluk fraksiyonu var. Bir krallık fraksiyonu var monarşi içerisinde. Hı hı. Yani onu seçtiğin zaman yani, ya kraldan gidiyorsun. Yani kraldan devam ediyorsun. Öbüründen en kralını tanımam. Öbüründe imparatoru gelse şey, yani anladığın şey, imparatoriçe alan aynı olsa bile biri imparatoriçe oluyor, biri kraliçe oluyor. Ben şey çok değişmiyor. Anlamadım ya. Yani bir de anlamamak önemli değil de diplomatik krize yol açacak diye korkuyorum. Devlet oluyorsun, biraz daha büyüyünce imparatorluk oluyorsun diye. Tarih atlasında öyle yazıyordu. Osmanlı Beyliği, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu diye. Ben öyle hatırlıyorum. Yüz ölçümü de göre mi oluyormuş? Yüz ölçümü değil de çeşit çeşit millet tebaanın altına girince ha, galiba imparator oluyorsun diyeceğim de, doğru. Japonya'nın hangi millet var? Geçmiş söyleme istersen, Kore'sinden, Çin'inden, efendime söyleyeyim, bütün uzak doğuya zapturapt altına almış koca bir şeyden bahsediyorsun, imparatorluktan. Efendim? Yine bak diplomatik krize yol açacak. Gözleri çekik diye öyle oldunuz işte. Yok, Japonya yok. Hepsinin gözlerini mi çekti? Ama yok yok, öyle vardı Japon imparatorluğu. Bir zamanlar diye. Vardı büyük ihtimalle de. Tabii. Hala tanıyorlar mı imparator olarak? Nasıl tanımayacak ya? Kraliçe. Affedersin, imparator kendini tanıtmasını da bilir. Gerçi biraz o da şey, 96 model şey mi kullanıyormuş neymiş, böyle bir değişik bir enteresan bir adam. İki yapmış bütün sarayı. Vallahi ama öyle bir adamın geliri yok, bütün masrafları falan. Geçer oraya iyi yaz zaten. Öyle imparatorluk sarayı iki adam olur mu diye. Okudunuz mu onu bilmiyorum. Soralım abi, bu kimin uzmanlık alanına girer, benim hiçbir monarşi fikrim yok uzmanı. Ama. Bana birisi şey gibi açıklama yapacak. Gibi geliyor. Geliyor. İmparatorluk budur, bilmem ne ekolünün isimlendirmesidir. Diğeri yani imparatorda mesela dük olmuyor da orada başka şey oluyor altta. Tamam da başka şey oluyor. Gibi. O alt ama üst olduğuna nasıl karar veriyor? Gelmiş bile telefon. Diyor. Biz burada konuşurken telefon gelmiş bile. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sadık ben. Sadık Bey, Türkiye'de monarşi deyince akla ilk gelen isimsiniz. Türkiye'de monarşi deyince akla gelen ilk isim... Sizsiniz. Sizsiniz efendim. Benim ben. Hemen öğrenelim şimdi, nedir imparator, nedir kral? Şimdi açıyoruz tarih atlasını. Evet. Bir karış açıyoruz böyle elimizi. Bir karış geçiyorsa imparatorluktur. Bir diğer şekli de kıta şekli. Tabii bunlar çeşit çeşit. Mesela 2-3 kıtaya hakimse imparator oluyor. Kaç kıta var zaten şimdi Sadık Bey? Sadık Bey biraz fason uzman çıktı ya. Ama şimdi mesela Osmanlı'daki bilgileri veriyor bize. Osmanlı'yı düşünün 3 kıta. Ya, İngiltere'yi düşünün artık üstüne güneş batmıyor yani. Yani. Tamam da İngiltere'de şimdi, işte tam orada kafamız karışıyor zaten. Sadık Bey orada kafamız karışıyor. İngiltere kaç kıtaya yayılmış hala kraliçe diyoruz, imparator demiyoruz. Ya onlar şimdi 8. Henry'den sonra işler karıştı onlara, Tudors falan. Ondan sonra onlar artık kraliyet diye kaldı. Onlar imparatorluğa şey yapamadı. 8. Henry de imparator değildi ki. O da kraldı. Kral işte. Kral işte. Onun işte hani Katoliklikten bilmem ne şey oldu ya işte. Hani ama öyle bilmem. Anglikan oldu. Anglikan. Bilmem ne kanalizm oldu. Evet. Ondan sonra onun için onu papa şey yapmadı. Sen kal orada dedi. Krallıkta kal dedi. Papadan mı alıyorsun yetki? O da şeyi seyrediyor tabii ya. Tabii işte bakın. Pardon da Japon. Çıktı, papaya gidiyorsun. O sana izin veriyor. Japon imparatorunun papayla ne alakası var? Siz valla felsefeleri karıştırdınız. Kendi papası artık. Hayır Sadık Bey gerçekten bizi kandırmayın. Biz ya kandırmıyor işte. Sinir. Canım haritayı neyse, açıyorsunuz. Biz... iki karışık falan diyor. Zaten hakikaten yedi kıta var. Sadık Bey'e borcumuzu soralım. Biz... ölçeğine göre. Biz ne kadar ödeyeceksek ödeyelim de bari. Sizi borcayalım. Peki çok i̇şte teşekkürler. Görüşmek yani. Üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Bu 8. Harry dedi, o dizinin adı ne? Televizyon. O da açık açık dizi seyredi. Tudors. Tudors'u seyrediyor, geliyor bize anlatıyor. Vallahi billahi ya. Bu monarşi doktoru olan Sadık mıydı? Ya ne monarşi doktoru mu olur böyle, bu sahte doktor ya. Umut Taciri Sadık. Dur bir telefon daha gelmiş. Günaydın efendim. Günaydın Doktor Taciettin ben. Doktor Bey hoş geldiniz. Gerçek bir doktor. Hakikaten bravo. Her konuda teşhisi koyan doktorumuz. Taciettin Bey dinliyoruz sizi. Ne zaman monarşide krallıktan imparatorluğa geçiyoruz? Şimdi öncelikle dünle ilgili bir konudan bahsederek konuya girmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun efendim. Konseri 1988 yılında Ankara'da TRT Arız stüdyolarında olmuştur. İlk konser konusunu düzeltmek için rahatsız ettim. İlk Jethro Tull konseri. Ben de onun slaytları falan da var. En önden çekmiştim. Ses ışık gösterisi falan yapmıştır. Neyse bir ara size de gösteririm. Çok havalıymış. Evet. Gelelim imparatorluk konusuna. İmparatorluk konusu demin tanımlamasını yaptığınız şeye uyuyor. Yani bir milleti ya da bir grubu, bir topluluğu kendi tebaası altında yaşamasına izin verdiği zaman ona imparatorluk deniyor. Kıtayla, karış boyuyla falan pek alakalı değil. Şimdi Osmanlı da imparatorluk, Roma da imparatorluktu. Evet. İngiltere de tanımlaması biraz farklı. Birleşik Krallık, United Kingdom. Ve İngiltere'deki işte krala kraliçeye de Imperial Majesty denir. Yani Imperial Majesty. Imperializm. Yani altında tabi yaşattığı birden fazla millet olunca ona imparatorluk denir. Japonların hangi milletler var? Kore, Güneydoğu Asya, o bölgede uzun süre hüküm sürmüşler. Ve hala Rusya ile de o Sahalin bölgesinde, hatta Çin'le de bir takım sorunları var. İkinci Dünya Savaşı'nda bile bu sebepten kapışmışlar zaten. Yani orada adımızı biz devam ettirelim, yarın öbür gün nüfus dairesinde problem olmasın diyorlar. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz Taciettin Bey'e. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Vallahi kitap gibi adam Taciettin Bey. Mükemmel açıklamasıyla. Yemin ediyorum var böyle ağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Napolyon da imparatordu o zaman. İşte onu dedi ya. İşte o nasıl adam bak. Kalite adammış. Gördün mü? Oradan nereden nereye? Bak. Hesabını size bırakıyorum yani. Neyi hesaplayacağımızı anlamadım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çamba Vamba Enley'le radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme bakıyoruz, buyursun. Buyurun, kraliçe haberi vardı. Bir veremedik falan. Kraliçe gözden düştü mü diyordunuz? Ne diyordunuz? Kraliçe attan düştü mü diyordunuz? Attan düşen teşe kraliçe olmayaydı. Şimdi kraliçe haberinden önce hemen düzeltmeyi yapacağım. 88 senesinde yine gelmiş Jethro Tull ülkemize. Ama önce bir Efes Antik Tiyatro'ya uğrayıp ondan sonra Arı Stüdyosu'na gelmiş. Bu konuda kesin bilgiler elimizde mevcut. Şimdi... çok değerli gitaristimiz, gitar üstadı Murat Bey şey yaptılar bu konuyla. Aha, işte polemik başladı Fahir. Polemik yapmaya başladı. Polemikler topluluğu diyorum o zaman. Kraliçe maalesef Hangisi şimdi, İngiliz kraliçesi mi? Japon anabayi. Anabayi, tamam. Ha, anabayi'den bahsediyorum. Anabayi. Yani neydi? Imperial Majesty. Ha, Imperial evet. Majesty. United Kingdom yani. O kadar sıfattaşı, yemin ediyorum bir tane kartvizit bastırsan nereye bastıracağını şaşarsın. Ne kartvizit? Kadın ya. Kendi bulaşını kendi yıkayacak durumdaymış ya, yani öyleymiş. Kimseyi dokundurma, biraz hassas titiz bir kadın. E o kadar kötü bir durum değil bu kendi bulaşını kendi yıkaması ya. Parti şeyi ya, yok kendisi değil mesela, parti yapmışlar söyleyeyim sana, First Lady, İngiltere'nin eski First Lady'si. Blair, Tony Blair'in eşi var ya. Cherry Blair. İskoçya'daki köşkte bir davet vermiş. Bir parti yapmışlar hafta sonu, mangal partisi. Tam bu almış kraliçenin elinden tabak. Sen demiş karışma. Bütün bulaşıkları getirmiş. Giymiş eldivenleri, bulaşık eldivenlerini. Fışır fışır fışır cillop gibi yapmış, çok affedersin. Ondan sonra da güzel orada Cherry'nin gözleri dolmuş. O kadın bile yapamıyor yani. Ondan sonra kraliyet ailesinin geleneğiymiş bu, ama güzel eğitmişler kadınları. Bana şey gibi geliyor bu, biz bu olayları sadece bu kısmını öğreniyoruz ya. Yani şey gibi, böyle İngiltere'de büyük ihtimalle basında kraliyetin harcamaları ile ilgili veya herhangi bir haberiyle ilgili bir haber çıktıktan sonra bu haberler giriyor. Bir hafta sonra hemen şeyle halkla işler ne yapalım, bir bulaşık hadisesiyle bu olayı gene şey yapalım, bir durduralım falan diyorlar. Ege yani. Vallahi ben senin diplomatik şeyinden acayip korktum. Tam bir Bizans numaralısı böyle. Ben zaten Roma oyunu. Bizans'a yazılacaktım. Birkaç yüzyıl geç kaldım. Neyse güzel. Ama hakikaten diplomasiye hakim bir insan. Tebrik ediyorum. Büyükelçi olacak adamdın yani. Ne iş yapıyorsunuz? Bizans oyuncusuyum efendim. Teşekkür ediyoruz. Oktay'cığım var mı? Yoksa... Ya var da yani biraz da çekiniyorum vermeye. Çünkü üzgünüm. Çekinme ver. Üzücü bir haber ya. Moral bozucu bir haber. O zaman moral bozucu şu Radikal Gazetesi stüdyoda mı? Hadi Fahir şu testi yap da bitir bak. İkinci sayfada mı ne? Öyle güzel. Evlilik sallanıyor mu? Bir yere mi gidiyor? Bir sayfada aç. Açayım hemen test yapıyorum. Hemen altta çok hazır. Güzel. Bu sinyaller kötüye gidiş, bunlar iyiye gidiş gibi bir şey var. Onu bir değerlendirelim. Herkes bir değerlendirsin. Hazırsa vallahi bütün evliler ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulsunlar. Buyursunlar efendim. Sponsorsuz falan girdik sponsorsuz yani. Sponsorsuz girdik abi. Şimdi. Vaktimiz az Fahir. 10 dakikamız var. Hemen soruları sor. Hemen başlıyorum. Gerektiğinde frene basmayı beceriyoruz. Doğru mu yanlış mı diye gidiyoruz. Doğru yanlış. Freni mi? Postan. Freni derken el freniyle ben dururum. Freni. Motor freni dedi Ege. El freni mi motor freni mi? El freni. Oktay. Ben motor freni. Motor freni. Bir dakika. Birinize M diyorum. Birinize E diyorum. El freni. İlişkide frene basmayı bileceksiniz. Peki güzel. Sen ne? Kontra pedal. Ayak freni mi sen? Vallahi ben de kontra pedal değil. Ben ayaklarımı yere değdiriyorum. Böyle fış diye bütün ayakkabıların altı gidiyor. Eşim genellikle özürlerimi kabul ediyor. Bir köpek gibi özür dilediğinizde. Evet. Kabul ediyor mu? True. Doğru. Evet. Çünkü güzel özür dilerim. Ben yani köpek gibi bir şey oluyorum özür dilerim. Smile truth diyorum ben. Truth or dare. Smile truth. O zaman şimdi mizah duygusunu koruyabiliyorum ilişkide. Doğru mu yanlış mı? Gülerim ağlanacak halime diyorum. Evet. Çok güzel söyledin Ege. Gülerim ağlanacak halime. Sen de bir atasözüyle cevap ver Oktay. Babenin belletine. Yalanı söyleyenin 9 köyden kovarlar. Dovarlar. Yalanı evet. Söyleyenler dovarlar. Yani dovarlar. O yüzden evet. Espri anlayışı devam eder. Devam. Peki devam ediyorum. Tartıştığınız oluyor mu? Bu benim sorum. Saçma Fahir. Senin sorularını araya eklemen saçma olmadı mı? Tartışmalarımız olumsuzlaştığı anda. Nasıl? Yani tartışmayı ortada düşünsene. Mesela maç seyrettik karı koca. Portekiz bir tartışmalı bir pozisyon var. Evet lazım. Çok güzel. Bunu onarma girişiminiz esnasında kadınınız derken yani eşiniz size menfi mi yaklaşıyor yoksa müspet mi? Mespit. Mespit dedi. Ege. Mespit yaklaşıyor. Mespit ya Oktay. Ben durumdan sana bağımsız olarak. Sana da bir çürefe söylüyorum ben o zaman. Çok güzel. Devam. Devam. Ortalık kızıştığında. Evet. Ortalık bızır bızır yanıyor. Ben nasıl ama? Efendim? Ne anlamda? Nasıl? Şey mi böyle? Alevlendi ortalık. Erotik anlamda mı yoksa gerilim anlamında mı? Ha, bir saniye bakayım. Erotik olsun erotik. Erotik anlamda. Erotik tamam anlamda. Evet. Erotik anlamda kızıştığında. Ortalık kızıştığında. işin içinden sıyrılıp durumu değiştirebiliyor musunuz? Evet, ben cevap vermek istiyorum. Münferit. Münferit hadiseler. Münferit evet. Hadiseler bizim için bunlar. Evet. Egeciğim. Mespiç. Mespiç. Mespiç çok güzel, doğru. Mespiç mi, münferit mi? Teşekkür ediyorum. Münferit. Şimdi devam ediyorum. İşler zaman zaman zorlaştığında... Bir şey soracağım. Yani tam cevapları alabiliyor musun bizden? Çünkü tabii ki, hani tabii ki. Biz kendimizi dünyamıza göre cevap veriyoruz. Ben programa giriyorum. Tamam. Çok güzel. Şimdi işler zaman zaman zorlaştığı anda... Kız... Erotik anlamda. Erotik anlamda. Evet. İşin üstesinden gelebileceğinize inanıyor musunuz? Allah'ım bunu doğru söyleyin hadi. Hayır. Ben komşulardan yardım istiyorum. Evet. Oktay komplike dedi. Bizans oyunu. Bizans oyunu. Çok güzel. Vallahi yemin ediyorum. Anlaşamadığınız zamanlarda, tabii ki erotik anlamda, sevgi dolu olabiliyor musun? Ben özür diliyorum. Eğer özür dilemek sevgi doluluksa evet olabiliyorum. Ben de kıskancım. Sana o zaman Dolce Vita diyorum. Oktay'a Dolce Vita. Çünkü milkshake o zaman. Ben de milkshake. Sana da bir milkshake. Tamam. Şaka ve mizah. Sizin meslekleriniz. Evet. Ek işleriniz pardon. Ek iş mi? Şaka evet. Ve mizah. Şakakan. Şimdi... Eşinizin üzerine olumsuzluğu atmasına yardımcı oluyor mu şaka ve mizah erotik anlamda? Şal. Şal diyor, şal desen. Onun üzerine bir şal atması gibi. En son Oktay. Bin bir gecenin düğünündeki gibi. Ben soruyu unuttuğum için bazen demek istiyorum. Bazen. Yani, sen onu uygula. Sometimes it depends on my brothers. Şakakan. Evet. Şimdi puanları. Oley, şakakan çalmaya başladı. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Biriniz 6 puan altı aldınız, biriniz 6 puan üstü. Bir de şakakan takabum vardı, onu da çalsana kardeşi. Anything you want. Şakakanın kardeşi. Buyurun efendim. Hadi bitti mi? Birinizden veririz. Hanginizin hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Tamam, biz kendimiz takıyoruz. Biriniz şu. Biriniz diyor ki evliliğiniz bu alanda biraz iyileştirmek zorundasınız. Alanda belli. Tamam. Erotik anlamda lütfen. Tamam. Olumsuzluk girdabına kapılmış gidiyorsunuz. Oradan sıyrılmanın yolunu bulun. Tamam, bu öbürünüze ben. Söylüyorum. O benim, ilki benim. İkincisi ne? Ben ya, kimin kim olduğunu söyleyeyim. Vebali boynunuza. Vebali. Öbürü. Vebali isyanı. Vebali karakolu diyorum ben de size. İkincisi ne? İkincisi onarma girişimleriniz güçlü. Fakat erotik anlamda biraz daha desteğe ihtiyacınız var. Bu da benim. İkisi de benim o zaman. Hangisi erotik haklı? Destek. Bilmiyoruz bunlardan birisi. Yani iyi veya kötü erotik anlamda biraz desteğe ihtiyacınız var. Bir şey söylemiyorsun anladım. Evet. Menfi ya da müspiç. Müspiç de değil mi? Mespiç. Mespiç. Mespiç evet. O zaman bitti mespiç, diyelim. Mespiç bitiriyoruz programı. Yarın sabah tekrar bölümümüzle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin hafta sonunuz. Bol bol eğlenin, dinlenin. Pazartesi buluşalım. Hoşçakalın. Bay bay. Günaydın. Günay ay ay. Dın dın dın. Günay ay.